na Peugeot.pl i rozpocznij rok w wyjątkowym nastroju. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 16 stycznia, minęła 11. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Prawie 7,5 tysiąca zakażeń, 369 kolejnych zgonów. Ministerstwo Zdrowia podało pół godziny temu najnowsze dane na temat koronawirusa. Ponad 410 tysięcy osób zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. Trwają zapisy dla osób, które skończyły 80 lat. 10 wspinaczy rozpoczyna atak szczytowy na K2, ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 7412 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 369 osób, a wyzdrowiało ponad 8400. Najwięcej nowych przypadków potwierdzono w województwach mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim. Zrobiono prawie 70 tysięcy testów. Z nieco ponad 31 tysięcy łóżek covidowych zajętych jest niespełna połowa. Ponad 1600 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. Wolnych jest jeszcze 1300 urządzeń. Wśród osób, które są narażone na zakażenie koronawirusem, są te, które pracują w schroniskach i noclegowniach dla bezdomnych. Te osoby powinny mieć wczesny dostęp do szczepień, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Czynimy starania, żeby również w tej pierwszej grupie byli personel schronisk, ogrzewalni, noclegowni. W rozporządzeniu jest już taki stosowny zapis. Oczywiście teraz ważne będzie też, jak w ramach już Narodowego Programu Szczepień będzie ustawiona tam lista do szczepień. No i oczywiście podopiecznych, których jest około 30 tysięcy, też chcemy, żeby oni byli w miarę szybko wyszczepieni, szczególnie w tym okresie zimowym. Osoby bezdomne muszą same zadeklarować, że chcą być zaszczepione przeciw COVID-19, ponieważ szczepienie jest dobrowolne. Do tej pory zaszczepiono ponad 410 tysięcy osób. Od wczoraj na szczepienie mogą się zapisywać seniorzy z grupy 80+. A pod adresem szczepimy.się.polskieradio24.pl można znaleźć najważniejsze informacje dotyczące szczepień w Polsce. Rozpoczyna się atak szczytowy na K2. Ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik spróbuje dziś zdobyć 10 nepalskich wspinaczy. To szerpowie i liderzy wielu komercyjnych wypraw. Zespół 10 szerpów z 3 wypraw dzień wcześniej dotarł do obozu 4 prowadząc liny poręczowe. Wszystko dzieje się na wysokości 7800 metrów nad poziomem morza. Do tej pory żaden z himalajstów nie wyszedł wyżej zimą na K2. Jak poinformował Nirmal Puria, jeden ze wspinaczy biorących udział w ataku szczytowym, Nepalczycy po odpoczynku w obozie jeszcze nocą wyruszą w kierunku szczytu. W zespole najlepszą aklimatyzację ma jeden z najbardziej doświadczonych nepalskich himalajstów, Nyingma Sherpa, który deklarował chęć zdobycia K2 bez użycia wspomagania tlenem z butli. W górze, ale w niższych obozach działa także polska himalaistka Magdalena Gorzkowska. Według prognoz pogoda będzie sprzyjać próbom zdobycia szczytu. Ma świecić słońce, wiatr będzie wiać 20 km na godzinę, a odczuwalna temperatura powyżej 8000 metrów może przekroczyć minus 40 stopni Celsjusza. Paweł Pawlica, Polskie Radio. K2 jest drugim co do wysokości szczytem na świecie. Polacy próbowali go zdobyć zimą 3-krotnie. 3 miesiące temu nadawanie rozpoczęło Polskie Radio Kierowców. Dzięki niemu mogą Państwo śledzić to, co dzieje się na polskich drogach, a także posłuchać porad i informacji o planowanych inwestycjach. Słuchacze mogą zgłaszać utrudnienia za pomocą specjalnej aplikacji albo telefonicznie. O Radiu Kierowców mówią jego dziennikarze Patryk Kuniszewicz oraz Patryk Michalski. Polskie Radio Kierowców. Z nami dojedziesz do celu. To radio od kierowców, dla kierowców, o kierowcach. I nasi słuchacze Polskiego Radia Kierowców świetnie w to się wpisują. A co ty się tak za głowę złapałaś? To był taki klasyczny suchar, ale jest poranek, więc suchary są... tak. Jeżeli państwo mają wody, czym popić, kawy, na przykład kawą, polecamy bardzo gorąco. Droga numer 357, żywe lodowisko, proszę państwa, żywe lodowisko. Kierowcy naprawdę szybko informują nas o wszelkich wypadkach czy kolizjach, które zdarzają się na polskich drogach. I słuchacz napisał, że jestem zaskoczony szybkością przekazywania. Cały czas jedziemy jednym pasem na zmianę. To trasa Tarnobrzeg, Nowa Dęba, 130 km. Polskie Radio Kierowców. Z nami

W dzisiejszej audycji około południa witają Państwa Ela Malinowska, Magdalena Trzaska oraz moja skromna osoba, czyli Jędrzej Kodymowski. Rozpoczęliśmy całe dzisiejsze zestawienie muzyczne od troszkę zapomnianej grupy 999 z Wielkiej Brytanii, która od momentu wydania tego singla, którego żeśmy przed chwilą słuchali, Emergency, została uznana przez pismo moje za singiel wszech czasów punk rocka. A druga pozycja jest, tak jak tu Państwo mi wielokrotnie sugerowali, zresztą spotkało się to z taką wyraźną akceptacją powrotów do starszych piosenek nagrywanych w Polsce, szczególnie tu jest faworyzowana Wanda Warska. Dzisiaj w piosence, która porusza dosyć ciekawy temat, w zasadzie być może nawet dzisiejszym tym poetom, czy tym, którzy w ogóle zajmują się pisaniem tekstów do piosenek, nie przyszedłby do głowy. Już sam tytuł jest dosyć adekwatny. Nikomu nie żal pięknych kobiet. Tak wam żal gazowych latarenek z miodowym promykiem na dnie. Tak wam żal stateczków pływających do młocin po Wiśle we mgle. Tak wam żal niemodnych cukierenek, adresów i piosenek, i nawet gdy kochaś odchodzi gdzieś w dal, to zawsze komuś tam go żal. Nikomu nie żal pięknych kobiet, choć każda promień w oczach ma. Nikomu nie żal pięknych kobiet i nie porazisz ty ni ja. Panowie patrzą w oczy nam, panowie piją zdrowie dam, a gdy znikamy to panowie smutni są. A z nami idzie śpiewka ta, ona to sobie radę da. A z nami idzie śpiewka ta, ona to sobie radę da. Nikomu nie żal pięknych kobiet, a czemu nie żal, kto powie? Nikomu nie żal pięknych kobiet, choć także giną gdzieś we mgle. Tak wam żal ulicznych muzykantów, co chmielno się snują co dzień. Tak wam żal komedii i awantur, gdy smutno odchodzą już w cień. Tak wam żal chłopaków z Czerniakowskiej, gołębi z Marszałkowskiej, i nawet gdy kochasz odchodzi gdzieś w dal, to zawsze komuś tam go żal. Nikomu nie żal pięknych kobiet, co z wami płyną, idą w cień. Nikomu nie żal pięknych kobiet, choć bielszym czynią biały dzień. Panowie patrzą w oczy nam, panowie piją zdrowie dam, a gdy znikamy to panowie smutni są. A z nami idzie śpiewka ta, ona to sobie radę da. A z nami idzie śpiewka ta, ona to sobie radę da. Nikomu nie żal pięknych kobiet, co zamiast serca mają głaz. Lecz zastanówcie się panowie, czy wy umiecie kochać nas, kochać nas, kochać nas. kochać nas, kochać nas. Nastraja to na pewno pewnego rodzaju refleksją, takie podejście ewidentnie rozdzielające na kobiety i mężczyzn społeczeństwo, czyli dwupłciowe. W tym wypadku z perspektywy naszych czasów już nie jest to takie proste, jakby się wydawało na pierwszy rzut oka. A wracając też i pozostając jednocześnie w takim refleksyjnym nastroju w ten piękny sobotni dzień, kiedy śnieg w końcu w zimie pojawił się jako rzecz zupełnie normalna, a nie jakiś deficytowy towar, który występuje tylko przez 15 minut. Posłuchajmy grupy The Stranglers i Skin Deep. Thank you. I tak nabierając rozpędu w tym naszym dzisiejszym dwugodzinnym spotkaniu, chciałbym tylko przypomnieć, że możecie Państwo do mnie pisać, co zresztą bardzo mnie cieszy, że się dzieje, na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze wszystkimi propozycjami tematyczno-muzycznymi. Zresztą właśnie tak, jak zostało to zaproponowane, przekrojowo traktuję dzisiaj piosenki od starszych, jeszcze starszych, do najnowszych, tych, które cieszą nas, że w ogóle powstają w takim, można powiedzieć, opozycyjnym miejscu w stosunku do innych rzeczy, które też powstają, a niespecjalnie muszą aż tak bardzo cieszyć, jak te, co cieszą. No to jest wiadoma, bezpośrednia logika wynikająca z łańcuszka przyczynowo-skutkowego. Przed Państwem to, co jest bardzo zresztą lubiane ostatnimi czasy, Tame Impala i The Less I Know The Better. The Less I Know The Better, Tame Impala, na koncercie jeszcze lepiej niż na płycie. Zespół zresztą, tak jak to zaczęło się od momentu występów znanej i bardzo popularnej, wprowadzającej nową jakość do popkultury grupy The Doors. Zespół przywozi ze sobą klimat. Bezapelacyjnie jest to jeden z elementów podstawowych całego składowego zestawu tych okoliczności, które właśnie budują całą markę. I muszę Państwu powiedzieć, że właśnie w przypadku Tame Impala tutaj to się sprawdza w 100%, tak jak zresztą w przypadku wcześniej wspomnianych Doorsów. Są zespoły, które zapowiadając, mówiąc szczerze, wywołują u mnie bardzo takie pozytywne emocje. Zawsze się z tego cieszę, jeżeli jest monitorowane o puszczanie tych pozycji, które bezsprzecznie stanowią krok milowy i zmieniają muzykę, coś wprowadzając zupełnie nienamacalnego, niedefiniowalnego, bo w muzyce, w odróżnieniu do innych rodzajów sztuki, właśnie takiej metafizyki jest chyba najwięcej. Queens of the Stone Age i If I Had a Tail. Immortality, if I had a tail. autopromocja. Człowiek instytucja, działacz i organizator, ale przede wszystkim wybitny muzyk. Jego płyta Składam się z ciągłych powtórzeń była ogromnym wydarzeniem, a niedługo po jej wydaniu Artur Rojek odwiedził Trójkę. Już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Dziękuję bardzo. Na retransmisję jego koncertu z 2014 roku zapraszamy w niedzielę o 19:05. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie bez podstaw jest takie powiedzenie, elegancja Francja, przenosząc się właśnie do tego kraju. Mamy zawsze do czynienia z rozwiązaniami, no może nie zawsze, może tutaj trochę się zagalopowałem w tym takim uogólnieniu, ale w wielu przypadkach jest to bardzo eleganckie i niosące ze sobą taki specyficzny właśnie francuski klimat, tak jak też jest zresztą w przypadku grupy Air, którą teraz posłuchamy. All I need. This way. All I need's a place to find, and there I'll celebrate. Zespół nagrywając piosenkę pod tytułem Hey Ladies, czyli Beastie Boys, wiąże się z tym nagraniem, w ogóle z tą piosenką, dosyć ciekawa historia. Zespół zresztą od samego początku powstania był oskarżany o seksistowskie podejście do wszystkich tematów, że piosenki mają taki charakter właśnie seksistowski, tym bardziej piosenka Hey Ladies, tym bardziej, że dziewczyną jednego z członków grupy była wojująca feministka, aktywnie działająca w różnych feministycznych organizacjach. No ale jak to bywa w życiu, serce nie sługa, miłość nie wybiera. Musiała to zaakceptować i zresztą nawet towarzyszyła swojemu ukochanemu w trasie, kiedy był grany Hey Ladies i Beastie Boys. Hey, the fucking brother. Jest też konkretne wytyczne dotyczące wracania do zespołów, od którego zaczął się cały ruch popkulturowy w Polsce. Ja oczywiście się do tego stosuję, bo Państwa życzenia są dla mnie rozkazem. Będę do tych zespołów się odnosił, będę wysłuchiwał pozycje takie, które są adekwatne, przynajmniej z mojego subiektywnego spojrzenia na całokształt, czyli takie wyciąganie obiektywnej prawdy z perspektywy subiektywnej, ale to już mniejsza o taką definicję i rozdrabnianie tych naszych wątków myślowych. Zespół Niebieskoczarni nagrał piosenkę, co dzisiaj zresztą wydaje się zupełnie abstrakcyjne, że tylko niedziela była wolna. Sobota dzisiaj już w zasadzie nawet chyba ze trzy czy z dwa pokolenia urodziły się w czasach, kiedy sobota jest wolna. Jest to zupełnie normalne. Zresztą walczymy o skrócenie, o czterodniowy tydzień pracy. No tutaj akurat pokazane jest czarno na białym, w tym wypadku niebiesko na czarnym, że tylko niedziela była wolna i to właśnie się tutaj o tym dowiemy. Niedziela będzie dla nas niebiesko-czarni. Poniedziałek ja nie mogę, bo pomagam mamie, a we wtorek i w środę. No a w czwartek ja mam dyżur. W piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. No i tak właśnie zostało to wytłumaczone. Rzeczywiście słuchając niebiesko-czarnych, szczególnie właśnie piosenki o tym, że niedziela będzie, na pewno wywołuje to uśmiech na niejednej twarzy. No cóż, przechodząc dalej, bo nie zostajemy w tyle, nie oglądaj się za siebie, jak to mówią niektórzy, Yusuf Endur, Nen Cherry i Seven Seconds. We'll be right back.

mój adres, na który oczekuję Państwa propozycji muzyczno-tematycznych. Piszcie do mnie na jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. I tu chciałbym tylko zaznaczyć, że wszystkie te nowości, które mi Państwo przysyłacie i proponujecie, żeby je zamieścić na antenie, takie zupełne premiery stuprocentowe, umieszczam i prezentuję w Aptece Nocnej, która jest z wtorku na środę, zaczyna się o godzinie 00:00, czyli w godzinie duchów. Natomiast te, które są już znane z serii Najbardziej lubimy to, co już znamy, będę mógł zamieszczać w dziennych audycjach. A przed nami jeden z piękniejszych głosów damskich ostatnich czasów, który pojawił się na scenie polskiej, Justyna Święs i Czerwona Sukienka. Podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona pobladła.